موږ یو بل اردن کې غلام احمد هاشمي لیک رالېږلې او پوښتنه یې کړه، وایي که چېرې یو څوک بل چا ته د خپل زکات ورکولو وکالت ورکړي، وکیل را ولاړ شي دغه زکات خپل پلار یا خپلې مور ته ورکړي، نو دغه کار جایز دی؟ یعنی زکات یې صحیح کېږي او که نه؟ حضراتو، دا وکالت به وګورو. که داسې وي چې دا هغه وکالت مطلقه ورکړی وي، دا معنا چې دغه پیسې د زکات زما له طرفه واخل، زما د خوا ته وکیل یم. هر سړی چې مستحق د زکات و او هغه ته بیا دغه زکات ورکړم، که دغسې وکالت عامه د هغه مزکي د خوا، د هغه مالک المال د خوا، د هغه مصدق د خوا چې هغه زمیندار او هغه جایداد والا ثروتمند بل سړی وکیل کوي چې دا زما زکات وویشي پر هغه کسانو چې ستا خوښ وي، که دغسې وکالت عامه یې ورکړی وو، نو دا سړی کولای شي چې ودا خپل زیتا یا خپل مور ته یا خپل انا ته یا ورور ته یا خور خاله او عما ودا ټولو ته دا زکات ورکولای شي. لیکن هو چې هغه استحقاق ولاوي یعنی مساکن وي، او که داسې وي چې یو سړی چا ته پیسې د زکات ورکړي، وایي دا به هغه فلاني چا ته ورکړي، یو معین شخص ور وشي، په دغه وخت کې دا مخالفت د دغه وکیل د امر د موکل دا نه روا کېږي. د رد محتار یعنی دوهم جل دولسمه صفحه کې دا مسأله شخصیه راځي. که چېرې وکالت مطلقه وي سید، او که وکالت خاصه وي چې فلاني شخص ته دا زید یا عمر ته دا زکات ورکړي، بیا نو دی حق نه لري چې و خپل قریب ته به و خپل زوی ته به دغه زکات دی ورکړي. او مسأله باندې خفوس وسواس حضراتو، دا هغه موکل څه دا سوال غوښت والي چې دا پیسې ورکوي بل ته په وکالت چې ته زما د خوا وکیل یم، دا زکات تقسیم کړه. که هغه وکالت مطلق و مقید نه و، نو بیا به هر چا ته هر مسکین ته دغه وکیل بالتسلیم ورکولی شه دا زکات، او که وکالت خاصه و بیا به نو دغه وکیل مخالفت نه کوي د امر د موکل، یا جواز نه لري، یعنې غاړې پابندي خائن بلکې وي. والسلام.